وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ایک میں کیا میرے اسی کی حقیقت کتنی، ایک میں مجھ سے سالہ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے سالہ کو کافی ہے اشارہ تیرا، فرش والے تیری شو اولو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے، خسروا تیرا، حسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، وہ کیا جو دو کرم گئے شہ بطحا تیرا، تیری سرکار میلا تاغ رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میلا تاغ رضا اس کو شفیع، جو میرا بیٹا تیرا، جو میرا غاص ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا.